En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Vi skal tilbage til 3. december år 2000. Vi er i Radiohusets smukke koncertsal ved Forum i København. En stor personlighed i dansk musikliv, Tage Mortensen, tager med udgang af denne måned afsked som chefdirigent for sit kor gennem 34 år for at fortsætte som korets æresdirigent. En højtidlig og historisk aften for DR's pigekor. Det vil vi gerne markere her på scenen i dag foran Tage Mortensens trofaste publikum her i salen og ved radioen. Chefdirigenten Tage Mortensen skulle klappes ud med pomp og pragt, vidunderlig musik, fornemt besøg af hendes kongelige højhed prinsesse Alexandra og en følelsesladet tale af en af DR's mest magtfulde chefer. Og derfor har jeg nu fornøjelsen at give ordet til radiodirektør i DR, Leif Lønsmann. Julen er hjerternes fest, siger man. Men vi er mange, der vil huske denne jul som de blødende hjerters fest. For det er med blødende hjerte, at vi ved årets udgang skal tage afsked med Tage Mortensen. Men samtidig med, at DR med den ene hånd hyldede Tage Mortensen med afskedskoncert og titlen som æresdirigent, så havde DR kort tid forinden fyret ham for seksuelle krænkelser af mindreårige korpiger. Det kunne Politikken afsløre i denne uge. Tusinder af piger skylder dig deres livslange interesse for korsang for lige stemmer. Forlader du koret, men din sjæl lever videre i det og med det, og kender jeg dig ret, ja, så får vi dig af dig snart at se som korets første og eneste æresdirigent. Tillykke med det, og på pigekorets, radioens og DR's vegne, tusind tak for indsatsen. Hvordan kunne man hædre Tage Mortensen for hans indsats for pigekoret, velvidende, at manden havde krænket korets mindreårige medlemmer? Det spørger jeg daværende generaldirektør Christian Nissen om i dag. Velkommen i Pilestræde. Men først skal du høre Susannes historie. Jeg hedder Susanne Elmark, og jeg er operasangerinde. Jeg er uddannet på Kongelige Danske Musikkonservatorium her i København, og jeg har haft min karriere det meste ude i det store udland. I de sidste 30 år har jeg sunget internationalt, og som barn sang jeg i radioens pigekor, som det hed dengang, fra jeg var 10 til 9-10 stykker, til jeg var 16 år. Kan du huske, hvad du selv tænkte om koret? Da du var 10 år gammel? Jeg synes, de var for gode til mig. Jeg var enormt bange for at skulle gå til optagelsesprøver. Jeg var enormt bange for ikke at komme ind. Men det gjorde jeg. Så jeg kom i børnekoret, da jeg var de her 9-10 år. Det blev hurtigt min identitet i tilværelsen, fordi der var et stærkt sammenhold pigerne imellem. Og jeg vil sige, at ånden i børnekoret var også fuldstændig anderledes, end den det så var, da jeg var de her 10-11 år og rykkede op i hovedkoret, som blev ledet af nu afdøde Tage Mortensen. Og der var en helt, helt, helt anden ånd. Der var nogle udtryk, der blev brugt, og der var nogle ting, vores dirigent sagde, og dels så var hans hænder jo altså meget, meget ofte i gribehøjde på barmen, og der blev altså berørt bryster, og han kyssede pigerne på munden. Og det var meget, meget underligt, men det, der er vigtigt, det er jo altså, at vi var børn. Vi havde jo ingen begrebsverden endnu. Vi vidste ikke, hvor grænserne gik for noget. Og det der er mit ankepunkt i den her sag, eller årsag til, at jeg vælger at ytre mig. Fortæl, hvad du oplevede, hvad du oplevede, Tage ikke gjorde ved dig? Jeg var ikke en af dem, som han seksuelt var interesseret i og tiltrukket af. Det var meget tydeligt for mig, fordi han lagde ingen skjul på, hvem det var, han godt kunne lide og gik efter. Og jeg blev hurtigt en af hovedsolisterne, og på den måde skilte jeg mig også lidt ud af bare i sådan en særstatus at være en af dem, som blev bedt om at synge solo. Nu er det vår, jeg fletter blomster i mit hår. Så jeg følte mig egentlig forholdsvis fredet, men vi var alle sammen vanvittigt bange for ham, fordi han kunne lave de her udsving i sindstilstand, som var helt uforudsigelige. Han kunne fra det ene sekund til det andet gå fra at smile og grine og rose os, til at råbe og skrige og flippe ud. Og true os med bål og brand og at blive smidt ud og at nedlægge koret og starte et andet kor i stedet for. Og der var nok af piger, der gerne ville. Og nedværdigelse og ydmygelse. Det foregik i en korbus på vej et sted hen, på vej op i bussen. At røre ved en numse eller en barm eller et eller andet. Eller han klædte jo om sammen med pigerne. Og vi gik jo ikke med BH dengang, og sådan, så han har jo fuld udsyn til, hvad han gerne ville have udsyn til. Og det var kys på munden. Der var piger, han kyssede på munden. Hvordan reagerer I andre? Det er jo det, der er ankepunktet, at det her foregik så tidligt i vores liv, at det var jo som om, at det blev præsenteret som det normale. Og i og med, at der også var masser af voksne omkring, som enten bare ja, så på, eller i en vis grad gjorde det samme, så blev det jo ligesom bare stilen. Der var andre voksne også omkring, som også kyssede på pigerne, og som også lige lagde en hånd et sted, hvor den ikke burde have ligget. Der var ingen af de piger, der blev tilgodeset af ham, der på nogen måde nød det. Det må jeg nok på det kraftigste understrege. Alle var meget, meget bange for ham, og synes faktisk, at han var en temmelig klam, gammel mand. Han kunne bare også være sjov. Han kunne også være, når han var rosende og sprudlende, så var han jo også sjov, og pigerne imellem havde vi et fantastisk sammenhold. Det skal slet ikke forklejnes. Det skal heller ikke fremstilles som om, at alt bare var helt forfærdeligt og gruopvækkende. Men der var det her underliggende, som det er vigtigt at belyse, fordi det først nu kommer frem. Det har været så glorværdigt at synge i pigekoret, og der er så meget respekt om koret, som for Guds skyld også skal have lov at bestå, men der er bare en voldsom bagside af medaljen. På et tidspunkt bliver krænkelserne for meget for mange af pigerne i koret. Det havde grebet om så med kramserierne, og vi besluttede så, at vi faktisk gerne selv ville tale med Tage Mortensen om det, så vi holdt et møde. De mødes og aftaler at konfrontere Tage Mortensen med hans opførsel for at få det til at ophøre. De faldt ikke i god jord hos Tage Mortensen, og tonen efterfølgende blev kun endnu mere hård og afvisende. Susanne fortæller, at Tage Mortensen fratager hende alle hendes solistroller og ignorerer hende fuldstændig. I 1984 stopper hun endeligt, men Tage Mortensen stopper ikke. Ikke før år 2000. Tage Mortensen stopper som leder af pigekoret i 2000, og sidenhen har DS, den daværende generaldirektør Christian Nissen, fortalt, at hans afgang som dirigent reelt bundet i en fyring efter klager fra pigekorsangernes forældre. Så på et eller andet tidspunkt, så var det åbenbart blevet for meget. Ja, det undrer mig gevaldigt, at en mand, som man vælger at fyre, at man holder en kæmpe afskedskoncert for ham, gør ham til æresdirigent for pigekoret, giver ham en æreskrans, holder takketaler. Der var kongehusets tilstedeværelse. Den kunne man måske ligefrem have bedt om at blive hjemme, hvis man var i gang med at fyre en medarbejder. Det kommer jeg ikke helt til at kunne forstå. Men jeg ved, at Tage Mortensen var meget syg til sidst. Han var kræftsyg, og han blev ved med at være dirigent for koret. Og de nåede et punkt på en sommertur, hvor han jo ikke kunne stå oprejst under en hel koncert, måtte lægge sig ned flere gange under en koncert, og at det også musikalsk sejlede, så at sige, for at bruge et udtryk, som nogle af de piger har brugt, og at de faktisk samlede sig og holdt et møde med ledelsen og bad om, at han ikke skulle være dirigent for koret mere. Så blev det fremskyndet at Michael Bojesen skulle tage over. Han skulle have taget over fra sommeren 2001, og det blev så årsskiftet 2000 til 2001 i stedet for. Det er hvad jeg har fået fortalt af de piger, der var i koret dengang. Mm. Men jeg tænkte mere på det her med, at han, du siger, der er foregået alle de her ting. Christian S. Nissen siger endda, at han reelt blev fyret på grund af klagerne. Så er det da bare lidt mærkeligt, som du også selv siger, at man så holder store æreskoncerter og inviterer kongehuset og gør ham til æresdirigent. Ja, er det ikke mærkeligt? Jeg skal blive enige om, at det er mærkeligt. Der var ikke noget som helst med at luske ham ud af bagdøren. Susanne, du stoppede jo i pigekoret. Hvad betød det for dig? Jamen, det var en lettelse, da jeg nåede dertil. Jeg fatter ikke den dag, at jeg holdt det ud at være usynliggjort, som jeg gjorde, og at grænserne blev overskredet gevaldigt på et tidspunkt, hvor man ikke vidste, hvor grænserne lå. Så der ligger et kæmpe, kæmpe svigt der. Der burde jo have været en voksen, som sagde, hov, Susanne, hvordan kan det være, at du pludselig ikke synger solo mere? Er der sket et eller andet? Har du haft en eller anden konfrontation? Der var aldrig nogensinde nogen, der stillede spørgsmålstegn ved, at jeg lige pludselig, hvor det kunne være lige meget, om jeg var der eller ej. Så det skal der laves om på. Tusind tak, Susanne. Velbekomme. Christian S. Nissen, velkommen i Pilestræde. Tak. Du var generaldirektør i DR fra 1994 til 2004. Ja. Og du fyrede Tage Mortensen i år 2000. Hvorfor? Altså, nu kan jeg ikke huske, hvilken terminologi, der blev brugt. Altså, nu skulle jeg sige, normalt hedder det jo ikke fyring, men altså, ansættelsesforholdet blev bragt til ophør. Altså, det kan jo gøres på forskellige måder. Det var ikke sådan, at vi annoncerede ud, at der var sket en overtrædelse af regler, og han havde forbrudt sig mod alt muligt osv. Men det afgørende var simpelthen at få fjernet ham fra pigekoret, og det skete. Grunden var, at der blev indgivet nogle klager, som efter flere forgæves forsøg til de nærmeste chefer af Tage Mortensen, så mistede forældrene, så vidt jeg husker, tålmodigheden og sagde, at nu vil de klage til generaldirektøren, og så fik jeg et klager fra, jeg tror, 2-3 forældrepar. Og det tog vi meget alvorligt. Og efter sådan at have diskuteret lidt frem og tilbage med mine nærmeste rådgiver, så besluttede jeg at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle undersøge det. Og det gjorde de, og kom så tilbage til mig efter et stykke tid, og sagde, at der var faktisk grund for de her klager, og at der var tale om, at Tage Mortensen opførte sig på en utilbørlig måde over for pigerne. Hvad var den officielle begrundelse? Altså, du kan sige, det var en af de væsentlige forskelle på, hvordan man greb sådan noget andet dengang og i dag. Altså, i dag ville man, altså, især efter MeToo, ville man jo ikke lægge skjul på, hvad årsagen var. Men dengang, der foregik det, skal vi sige, mere i stillhed. Jeg tror ikke, der var ret mange mennesker, der var klar over, hvad baggrunden var overhovedet. Og det sagde vi ikke til nogen. Christian Nissen, Tage Mortensen, han bliver så aflyst af Michael Bojesen, som var chefdirigent fra 2001 til 2010. Men problemerne fortsatte. 12 tidligere pigekorsangere fortæller jo til Politikken om en seksualiseret kultur i DR-pigekoret, også under Bojesen. De havde en oplevelse af, at de ikke kunne sige fra over for ledelsen. Dem, der forsøgte at sige fra, blev undertrykt eller afvist, lyder det. Ja. Så du var jo stadigvæk generaldirektør på det her tidspunkt, i hvert fald i starten. Hvad siger det om din håndtering af sagen i år 2000, at problemerne altså angiveligt fortsatte efterfølgende? Altså nu vil jeg så lige sige i den her sammenhæng for god ordens skyld, at for det første, altså det helt afgørende er, at det bliver nu undersøgt af en advokatundersøgelse, og der vil jeg for nu at citere den nuværende generaldirektør, vil det med overhovedet at sige noget, hvis jeg overhovedet vil kommentere det, til undersøgelsen er færdig. Altså, det andet, jeg vil sige, er, at det er karakteristisk for både sagen omkring Tage Mortensen og den, der nu rejste mod hans efterfølger, at der jo er forskellige holdninger blandt pigerne. Altså, du ved godt, at der er 15 tidligere pigekorspiger, som altså nu voksne, der er nu voksne, som har udtalt sig efter den første artikel i Politiken og sagt, at de oplever ikke noget. Det er helt i orden, at du ikke ønsker at tale om de sager, der er kommet frem i forhold til Michael Bojesen, og jeg har fuld respekt for, at du venter på advokatundersøgelsen. Så lad os bare lukke den, men jeg er interesseret i, at du siger, at vandene ligesom skiller i forhold til Tage Mortensen, og der er delte opfattelser af hans optræden som chefdirigent. Nu siger du selv, at du ikke er i tvivl om, at der skete utilbøjelige ting dengang. Det var også derfor, at han blev opsagt eller fyret, eller hvad man nu siger på ledelsesprog. Så jeg forstår slet ikke, hvorfor du bringer det frem, at der var piger, der ikke følte sig krænket. Det er vel fuldstændig ligegyldigt? Nej, det er fordi du spurgte om det, at det jo ikke kun lige var til vundet, men det var hele miljøet og folk omkring osv. Ja. Og det er der, kan jeg konstatere, forskellige opfattelser af. Samme år, som du stopper ansættelsesforholdet for Tage Mortensen, så sender daværende orkester- og korchef Per Erik Weng et brev til pigekorets medlemmer for forældrekredsen. Det er i september 2000. Det lyder sådan her. Ja, det er kun et uddrag. Jeg læser lidt op. Kære alle, ved de kommende julekoncerter den 2. og 3. december markeres et vigtigt kunstnerisk lederskifte, i det Tage Mortensen efter knap 35 år formelt ophører som korchef, chefdirigent for koret. Tage Mortensens fortsatte tilknytning til koret vil i fremtiden blive som æresdirigent. Vagtskiftet vil blive markeret i forbindelse med koncerterne, hvor den ene overværes af korets protektor, hendes kongelige højhed, prinsesse Alexandra. Christian Nissen, hvordan oplevede du afskedskoncerten? Jeg kan ikke huske, at jeg var til stede. Nej. Men jeg vil ikke udelukke, at jeg var det. Altså det kan godt være, som jeg sagde i radioen, at der pludselig er nogen, der har et fotografi, hvor jeg sidder på første række og klapper. Men jeg kan faktisk ikke huske det. Og set nu i dagens lys, så er det jo utroligt skizofrent, at vi det ene øjeblik har stoppet ham, og det næste øjeblik fejrer ham. Ja, men, og nu siger du selv skizofrent, altså en æreskoncert med pomp og pragt og kongelig deltagelse. Ja. Var det en passende afsked for en chefdirigent, som du fyrede efter klager om krænkelser af korpiger? Dengang virkede det ikke så skizofrent, og det hænger sammen med, at Tage Mortensen havde jo meget, meget varme støtter. Både i forældrekredsen, blandt sangerne i koret, og i nærmest altså i omgivelserne. Og det kan du også, efter overrækkelsen af den der krans, så var der bravende klapsalver. Nok ikke klapsalver for alle de piger, han har krænket pigekoret? Nej, det ved jeg af gode grunde ikke. Men i hvert fald, det forestiller jeg mig ikke. Det er bare for at sige, at der var helt givet, og det ved jeg jo, fordi der var en del af dem, der var i koret, både forældre og medarbejdere i DR, som mente, at det var helt forkert, at jeg stoppede ham. Men Christian Nielsen... Og en del af dem, kan du sige, lavede sådan en slags protest mod afskedelsen ved at arrangere den der festlighed. Mm-hmm. Men der er det jo godt, at DR har en generaldirektør, chefen for det hele, som kan banke i bordet og sige, prøv at høre venner, jeg har lige fyret den her mand, fordi han har krænket piger i koret. Selvfølgelig skal vi ikke lave en æreskoncert med prinsesse Alexandra, hvor der bliver holdt taler, og hvor han skal æres. Det vil være helt, helt skævt i forhold til virkeligheden. Ja, sådan vil jeg også sige i dag. Men som sagt ved jeg ikke, om jeg overhovedet var involveret i planlægningen af det der. Altså, det foregik flere ledelsesniveauer under mig, så det var ikke noget, jeg nødvendigvis, sådan som ledelseskulturen var, nu siger du det, at det var en generaldirektør, der bankede i bordet. Ja, det gjorde jeg på visse områder, men ikke, altså, det var meget usædvanligt, at jeg overhovedet involverede mig i det med dirigent. Men altså, jeg kan selv i dag ikke forklare, hvorfor hvorfor den der koncert blev lavet til Ærebom. Okay. Og det virker i dag helt mystisk. I år 2000 var Tage Mortensen syg af kræft. Han dør i øvrigt året efter. Ja. Hvilken rolle spillede det ind i forhold til hans afsked med pigekoret? Ja, det var, altså, det spillede blandt andet ind på den måde. Der var nogen, der mente, at det var synd, at man så afskedede ham. Men det skete. Når man kigger på det, Christian Nissen, retrospektivt, vi taler om en mand, som er terminalt syg af kræft, og som der bliver holdt æreskoncerter for, og som, hvis ansættelse ophører uden øvrig bemærkning i øvrigt, andet end at han bliver hædret og æret. Når så sagerne dukker op, hvad er det? Det må så være par 20 eller 20 år senere. Så fyrede du ham på grund af krænkelser. Altså, man kunne godt sidde tilbage og tænke, at han måske egentlig bare at ansættelsen egentlig bare ophørte, fordi han var syg og gammel, og nu kunne vi komme videre. Jo, men skal lige tænke på, at da jeg fik den der afrapportering fra den gruppe, der blev sat til at undersøge de her klager, så synes jeg ikke, jeg kunne sidde derovre og høre det. Mm. Altså, det var, altså i virkeligheden var forholdet vel det, at det også var strafferetligt forkert. Altså, det var mindreårige børn, og det var et, så vil sige, der var en chef medarbejderrelation imellem dem, så det er faktisk strafbart. Ja. Og de mindreårige børn, Christian Nissen, som jo er voksne kvinder i dag, og som nu har valgt at stå frem med deres historie herunder operasangerinde Susanne Elmark, de siger, at det ikke passer. Altså, de siger, at det ikke passer, at han blev fyret på grund af krænkelser. Han stoppede, fordi han var for syg til at fremføre koncerter. Okay. Og det er jo det indtryk, de får, og det må også have været det indtryk, de havde dengang, fordi der blev holdt æreskoncert for manden. Altså, jeg vender tilbage til det, som du siger. Det kan godt være, der var mange, der elskede Tage Mortensen på det tidspunkt, og var store klapsalver ved hans afskedskoncert. Men for de piger, som det gik ud over, de kvinder, som kan kigge tilbage på en ungdom, hvor de har været krænket af Tage Mortensen i dag, der er det bare ikke noget særligt kønt forløb. Nej, jeg er da fuldstændig enig. Jeg er da fuldstændig enig. Altså, ingen tvivl om det. Og det har jeg heller ikke lagt skjul på. Det var forfærdeligt, det der skete. Mm. Og derfor synes jeg ikke bare, at jeg kunne lade stå til. Christian Nissen, forhenværende generaldirektør i DR. Tusind tak, fordi du stillede op i Pilestræde. Ja, velkommen. Pilestræde er slut for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Niklas Larsen og mig, Kåre Sveistrup. Dagens afsnit var ikke blevet til noget uden Politikken, som har lavet afdækningen af krænkelser og fortielser i DR Pigekoret. En særlig tak til Merete Jensen for lydklip fra Tage Mortensens afskedskoncert. Pilestræde er tilbage igen på mandag. God weekend. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.